Другі раз, калі яго знайшлі знявечанага грыфамі ў тым самым кабінеце, у тым самым адзенні і ў той самай позе, ніхто з нас не быў настолькі стары, каб памятаць, што здарылася першы раз. Але мы ведалі, што ніякае сведчанне аб ягонай смерці не было канчатковым, бо заўсёды за праўдай хавалася іншая праўда. Нават найменш абачлівыя з нас не задаволіваліся пабачаным, бо не раз ужо прынімалі за неабвержаны факт тое, што ён ад маленства быў хворы на падучку і валіўся з трона падчас аўдыенцыі, кучачыся ў канвульсіях і пускаючы жаўцёвую пену з рота, што ў яго ад залішняга гаварэння адняло мову, і таму за фіранкамі хаваліся брухамоўцы, каб ён мог удаваць, што гаворыць, што ўсё цела ягонае пакрывалася рыбінай лускою, як пакаранне за яго распусту, што ад снежанскай перахалоды ягоная кіла спявала марацкія песні, і ён мог хадзіць толькі з дапамогай артапедычнага вазочка, на які клаў сваё распухлае яйцо, што вайсковы фургон прывёз сярод ночы да службовых дзвярэй труну з залатым пазументам і пурпурнай абіўкай, і што нехта бачыў, як Летысія Насарена плача крывавымі слязьмі у садзе дажджоў. Але чым больш надзейнымі падаваліся чуткі пра ягоную смерць, тым больш жывым і ўладарным ён раптам з'яўляўся перад намі у самы нечаканы момант, каб задаваць нашаму лёсу іншыя непрадбачныя кірункі. Было б вельмі лёгка даць сябе пераканаць непасрэднымі доказамі накшталт сыгнёта з прэзідэнцкай пячаткай або ненатуральна вялізных ступакоў заўзятага хадуна, або надзвычайнага відовішча распухлае кілы, якую грыфы не наважыліся здзяўбсці, але заўсёды знаходзіўся той, хто памятаў пра іншыя падобныя доказы ў іншых, менш важных мерцвякоў мінуласці. Уважлівы агляд палаца таксама не прынёс важкіх сведчанняў для выяўлення асобы. У спальні Бендасьёна Альварада, пра якую мы толькі цьмяна памяталі з легенды аб яе кананізацыі адмысловым дэкрэтам, мы знайшлі некалькі абшарпаных клетак з птушынымі костачкамі, скамянелымі ад часу, убачылі абскубанае каровамі пляцёнае крэсла, убачылі скрыначкі з акварэльнымі фарбамі і шклянкі з пэндзлямі, якія ўжываюць прадаўцы птушак у глухіх пусцішчах, каб прадаваць на кірмашах розных бляклых птушак, выдаючы іх за івалгаў. Убачылі кадзь з кустом мелісы, які забыты ўсімі не перастаў расці, галінкі караскаліся па сценах, вылазілі праз вочы партрэтаў, выходзілі праз акно і ўрэшце зблытаваліся з густой расліннасцю задніх дворыкаў. Але мы не выявілі ніводнага, хоць колькі істотнага следу, які сведчыў бы, што ён калі-небудзь быў у гэтым пакоі. У шлюбнай спальні Летысіі Насарена, якую мы памяталі значна лепш не толькі таму, што яна панавала адносна нядаўна, але і з шуму вакол яе з'яўлення на публіцы, мы ўбачылі ложак, добра прыдатны для выбракаў кахання, з ажурнымі заслонамі, у якім цяпер гняздзіліся куры. Убачылі ў куфрах аб'едзеныя моллю рэшткі каўняроў з блакітных ліз, драцяныя каркасы крыналінаў, ледзяны пыл спаднічак, брусельскія карункавыя станікі, мужчынскія пантофлі, якія звычайна насіліся дома, і атласныя туфлікі на высокім абцасе з раменьчыкамі, якія яна абувала, прымаючы гасцей. Доўгія да пят плашчы з фетравымі фіалкамі і стужкамі з тафты для яе шыкоўных паховінаў, як першай дамы, і ўбранне паслушніцы з шэрага палатна, грубага, як баранова скура, у якім яе выкралі на Ямайцы і прывезлі ў скрыні ад крышталёвага посуду, каб пасадзіць яе ў мяккі фатэль патаемнай прэзідэнткі. Але і ў тым пакоі мы не знайшлі ніякага следу, які дазволіў бы вызначаць прынамсі, ці было тое выкраданне піратамі натхнённае каханнем. У прэзідэнцкай спальні, тым месцы ў палацы, дзе ён правёў большую частку сваіх апошніх гадоў, мы знайшлі толькі неўжываны салдацкі ложак, пераносны клазет з тых, што антыквары выносілі з сядзіб, пакінутых марской пяхотай, жалезны куфар з ягонымі 92 ўзнагародамі і уніформу з грубага палатна без знакаў адрознення, дакладна такі, які быў на нябожчыку, прабіты 6 кулямі буйнога калібру, якія пакінулі прапалены, увайшоўшы ў спіну і выйшаўшы з грудзей, што дало нам падставы лічыць праўдзівай папулярную легенду, што волава, выстраленая здраднікам, праходзіла праз яго, не наносячы ніякай шкоды, што стрэл ва ўпор адскокаў ад ягонага цела і трапляў у нападніка, і што забіць яго маглі толькі кулі спагады, выстраленыя некім, хто любіць яго так, што гатовы сам за яго памерці. Абедзве уніформы былі занадта малыя для нябожчыка, але не гэта было прычынай, чаму мы выключылі магчымасць, што яны былі ягоныя. Бо нейкі час казалі таксама, што ён працягваў расці да 100 гадоў, а ў 150 у яго ў трэці раз прарэзаліся новыя зубы. Хоць насамрэч панішчанае грыфамі цела было не большае, чым у звычайнага чалавека нашага часу, а зубы ў яго былі здаровыя, маленькія і тупыя, падобныя на малочныя. А скура была колеру жоўці, усыпаная старэчымі радзімкамі, без адзінага шнара і з пустымі кішэнямі складак з усіх бакоў. Быццам у ранейшыя часы ён быў значна таўсцейшы. Заставаліся толькі незанятыя западзіны ад некалі маўклівых вачэй, і адзінае, што не адпавядала ягоным прапорцыям, апрача распухлай кілы, былі вялізныя ступакі, квадратныя і пляскатыя, са скамянелымі і загнутымі, як у ястраба, паўзногцямі. У адрозненне ад адзення, апісанні ягоных гісторыкаў былі для яго завялікія, бо ў афіцыйных падручніках для маленькіх дзяцей яго паказвалі як патрыарха незвычайнага росту, які ніколі не выходзіў з дому, бо не праходзіў ні ў якія дзверы, які любіў дзяцей і ластавак, які разумеў мову некаторых звяроў, які меў здольнасць прадбачыць намеры прыроды, які ўгадваў думку, толькі глянуўшы ў вочы, і ведаў сакрэт гаючай солі, так што ўмеў залечваць язву пракажэннікаў і паднімаць на ногі паралітыкаў. І хоць з тэкстаў зніклі ўсе сляды яго паходжання, лічылася, што ён быў чалавекам з пласкагорных пусцішчаў, што было відаць з яго празмернай прагі да ўлады, спосабаў яго кіравання, яго змрочных паводзінаў, неверагоднай злоснасці яго сэрца, з якой ён прадаў замежнае дзяржаве мора і наканаваў нам жыць каля гэтай бяскрайняй раўніны суровага місяцога попелу, чыё бездоннае сутонне раніць нашу душу. Меркавалася, што на працягу свайго жыцця ён паспеў займець больш за 5000 дзяцей, усіх неданошаных, ад незлічоных каханак без кахання, якіх змянялі адна адну ў ягоным гарэме, пакуль ён быў здольны дасягаць з імі задавальненні. Але ніводная не атрымала ні ягонага імя, ні прозвішча, апроч сына ад Летысіі Насарэна, якому ўжо ў момант нараджэння быў нададзены чын генерала дывізіі з усімі паўнамоцтвамі, бо ён лічыў, што ніхто не быў нічыім дзіцём, хіба што сваёй маці і толькі яе. Выглядае, што гэтую ўпэўненасць ён адносіў да сабе, бо ведаў, што быў чалавекам без бацькі, як і найвыдатнейшыя ў гісторыі дэспаты, бо адзіным блізкім чалавекам, якога ён ведаў, а можа і адзіным, які наогул быў, была ягоная маці, душа мая Бендысьён Альварада, якой школьныя падручнікі прыпісывалі чуд зачацця яго без удзелу мужчыны і атрымання ў сне таемных ключоў ад яго месіянскага лёсу, і якую ён адмысловым дэкрэтам абвясціў матрыярхата майчыны з тым адзіным абгрунтаваннем, што маці ёсць толькі адна мая. Рэдкая жанчына няяснага паходжання, чыя прастата душы абурала фанатычных абаронцаў прэзідэнцкай годнасці на пачатку яго кіравання. Бо яны не маглі змірыцца з тым, што маці кіраўніка дзяржавы вешае на шыю падушачку з камфарай, каб абараніцца ад усялякай заразы. Спрабавала наколваць відэльцам ікру і хадзіла як гуска ў лакаваных туфліках, не маглі перажыць і тое, што яна мела пчальнік на тэрасе музычнай залы або гадавала індыкоў і размалёваных акварэллю птушак у службовых кабінетах, або развешвала сушыцца прасціны на балконе для перамоў. Не маглі перанесці, што аднойчы на дыпламатычным прыёме яна заявіла, што стамілася прасіць Бога, каб ужо зрынулі яе сына. Бо жыць у прэзідэнцкім палацы – гэта як увесь час быць з уключаным святлом, пане. Яна сказала гэта з той самай натуральнай шчырасцю, з якой аднойчы ў дзень дзяржаўнага свята яна прайшла скось строй ганаровай варты з кашом поўных пустых бутэлек і дайшла да прэзідэнцкага лімузіна, які ўзначаліў урачысты парад у гуле авіацый і ваяўнічых маршаў у бур кветак. Сунула кош у акно лімузіна і рыкнула свайму сыну, што калі ты тут ужо едзеш міма, тык захапі гэтыя бутэлькі, здай іх у крамцы на рагу. Бедная маці. Гэтая нячуласць да гісторыі мела сваю хвіліну славы падчас святочнага банкету, прысвечанага высадцы марской пяхоты пад камандаваннем адмірала Хігінсана, калі Бендысьён Альварадо ўбачыла свайго сына у параднай уніформе з залатымі медалямі, у атласных пальчатках, якія ён насіў пасля ўсё сваё жыццё. І не здолеўшы стрымаць парыў мацярынскай гордасці, гучна ўсклікнула перад усім дыпламатычным корпусам, што калі б я ведала, што мой сын стане прэзідэнтам рэспублікі, я паслала б яго ў школу, пане. Які ж гэта быў сорам? І пасля гэтага яе выгналі жыць у загарадную сядзібу. Палацык з 11 пакояў, які ён адной удалай ночы выйграў у косці, калі пераможныя правадыры федэральнай вайны дзялілі за гульнявым сталом шыкоўны жылы квартал, які належаў пераможным кансерватарам. Адно што Бендысьён Альварадо пагрэбавала імперскім дэкорам, бо калі я гляжу на гэта, дык чуюся як жонка папы рымскага. І перабралася жыць у пакоі для слугаў, разам з 6 выдзеленымі ёй басаногімі служанкамі. Яна абсталявалася са сваёй швейнай машынкай і клеткамі з размаляванымі птушкамі у забытым усімі пакойчыку, куды ніколі не пранікала спёка і дзе было лягчэй разганяць маскітаў а 6 гадзіне. Яна сядала шыць пад марным святлом вялікага двара у гаючым паветры тамарындаў. Тым часам, як па пакоях блукалі куры, а салдаты аховы падпільноўвалі пакаёвак у пустых памяшканнях, яна сядала размалёўваць акварэллю івалгаў і скардзіцца пакаёўкам на нешчаслівы лёс майго беднага сына, якога марскія пехацінцы трымаюць у прэзідэнцкім палацы, так далёка ад маці, пані, бесклапатлівай жонкі, якая б суцешыла яго, калі ён сярод ночы прачнуўся, бо нешта яму забалела. Уцягнуўся ў гэтае сваё прэзідэнцтва за нейкіх няшчасных 300 песа ў месяц, бедны сыночак. Яна добра ведала, што казала, бо ён наведаў яе кожны дзень, калі горад плюхаўся ў багне сіесты, прыносіў цукаты, якія яна так любіла, і карыстаўся нагодай, каб пажаліцца ёй на сваю горкую долю пад станой лялькі марскіх пехацінцаў. Расказваў, што мусіць у потай выносіць у сурветках цукраваныя апельсіны і фігі ў сіропе, бо акупацыйныя ўлады трымалі рахункаводаў, якія ўлічвалі ў сваіх кнігах нават недаедкі з абеду. Наракаў, што у прэзідэнцкі палац прыйшоў камандзір браняносца і прывёў з сабой нейкіх астраномаў з кантынента, якія ўсё кругом мералі і нават са мной не павіталіся, расцягвалі сваю мерную стужку ў мяне над галавою, робячы па-англійску свае разлікі, і крычалі мне праз перакладчыка, каб адышоў адсюль. І ён адыходзіў, каб не засціў святло. І ён не засціў, каб стаў дзе-небудзь замінаць, халера. І ён не ведаў, дзе стаць, каб не замінаць, бо мернікі мерылі нават прагалы балконаў. Але найгоршае было не гэта, мама, а тое, што выгналі на вуліцу двух апошніх архетычных наложніц, якія у яго яшчэ заставаліся. Бо адмірал сказаў, што яны не вартыя прэзідэнта. І яму цяпер направду так не стае жанчын, што нейкімі вечарамі ён робіць выгляд, нібыта ўжо ідзе з загараднай сядзібы, але маці чула, як ён бегае за служанкамі ў паўзроку спальню. І гэта яе так мучыла, што яна распуджувала птушак у клетках, каб ніхто не заўважыў сынавых пакут. На сілу прымушала іх спяваць, каб суседзі не чулі гукаў нападу, ганебнай валтузні, прыцішальных пагроз, што «супакойцеся, мой генерал, або я ўсё скажу вашай маме». І псавала сіесту іволгам, прымушваючы іх разрывацца ад спеву, каб толькі ніхто не чуў задыханага сапення згаладалага мужа, пакут нераспранутага каханка, яго сабачага скавытання, яго самотных слёз, якія надыходзілі як сутоння, нібы гніючы ад спачування квахтанню курэй. Спалоханых у спальнях гэтымі нецярплівымі любовішчамі у паветры з вадкага шкла ў бязбожным жніўні а трэцяй гадзіне паўдні. Бедны мой сыночак. Гэткі стан нястачы працягваўся, аж пакуль акупацыйныя сілы не пакінулі краіну, спалохаўшыся чумы. Калі да заканчэння тэрмінаў дамовы заставалася яшчэ шмат гадоў, яны разабралі на пранумараваныя часткі і загрузілі ў дашчатыя скрыні афіцэрскія рэзідэнцыі, вырвалі з карэннем цэлыя блакітныя лугі і вывезлі іх, скруціўшы як дываны, згарнулі свае цыстэрны з прагумаванага брызенту, у якіх ім дасылалі з іх краіны стэрыльную ваду, каб іх не раз'елі з сярэдзіны розныя паўзучыя кузуркі з нашых рэк. Размантавалі свае белыя шпіталі, падарвалі дынамітам казармы, каб ніхто не даведаўся, як яны былі збудаваныя. Пакінулі ля прыстані стары дэсантны браняносец, па чыёй палубе гуляў чэрвеньскімі начамі прывід нейкага адмірала, што згубіўся падчас шторму. Але перш чым вывезці на сваіх лятучых цягніках той райскі свет партатыўных воінаў, яны ўзнагародзілі яго медалём добрасуседства, ушанавалі як кіраўніка дзяржавы і сказалі яму ў голас, каб усе навокал чулі, што пакідаем цябе тут з тваім мурынскім бардэлем, паглядзім, як ты дасі рады без нас. Але яны паехалі, мама, паехалі нахер. І ўпершыню ад часу, калі ён жыў з паніклай галавою, нібы акупацыйны вол, ён узышоў па сходах і кіраваў сам асабіста. У натоўпе малілі аднавіць пеўневыя баі. І ён загадывае, хай сабе. Прасілі зноў дазволіць пусканне паветраных змеяў і розныя іншыя забавы для бедных, якія былі забаранілі пехацінцы. І ён загадываў, хай сабе. Нагэтулькі ўпэўнены ў тым, што ён поўны гаспадар усей сваёй моцы, што пераставіў колеры на дзяржаўным сцягу і замяніў фрыгійскі калпак у гербе на пераможанага дракона захопнікаў. Бо ўрэшце мы самі сябе гаспадары, мама, хай жыве чума. Бендысьён Альварада будзе ўспамінаць усё сваё жыццё ты ўзрушэння ўлады, як і іншыя, даўнейшыя і больш горкія нагоды галечы, але ніколі не прыгадывала іх з такім смуткам, як пасля фарса з удаванай смерцю, калі ён плюхаўся ў багне дастатку, тым часам, як яна далей скардзілася кожнаму, хто хацеў яе слухаць, што які сэнс быць маткай прэзідэнта і не мець у гэтым свеце нічога, акрамя гэтай убогай швейнай машынкі. Наракала, што тут, дзе вы яго бачыце ў карэце з пазалотай, мой дарагі сын не меў нават ямкі ў зямлі, куды легчы мёртвым пасля столькіх гадоў службы айчыны. Паня, гэта несправядліва. і працягвала скардзіцца ўжо не па звычцы або з намерам падмануць, а таму, што ён не дзяліўся з ёй сваімі прыкрасцямі і не спяшаўся, як раней, расказваць пра найцікавейшыя сакрэты ўлады. Ён так змяніўся з часоў марской пяхоты, што Бендысьёна Альварада здавалася, нібыта ён быў старэйшы за яе, што ён абагнаў яе ў часе, заўважыла, што ён загаворваецца, перастае арыентавацца ў рэальнасці. Часам пускае сліну, і яе ахапіў жаль. Яна шкадавала яго не як маці, а як дачка. Калі ўбачыла, як ён аднойчы прынёс у загарадную сядзібу кучу пакункаў, у роспачы спрабаваў адкрыць іх усе адразу, рваў шпагат зубамі, абломаў паўз ногці, пакуль яна не знайшла у кошыку з шытвом ножніцы. Выцягнуў усё поўнымі жменямі з гушчару рванай паперы, задыхаючыся ў жарсці свайго захаплення. «Паглядзі, якія добрыя штукі, мама», – казаў ён. «Жывая сырэна ў акварыуме, завадны анёл у натуральную велічыню, які лётаў па пакоях і званочкамі абвяшчаў гадзіну, вялізная ракавіна, унутры якой чуліся не марскія хвалі і вецер, а мелодыя нацыянальнага гімна. «Якія файныя штукі, мама! Бачыце, як добра не быць бедным», – казаў ён. Але яна не падзяляла ягонага захаплення і пачынала пакусваць пэндзлі, якімі размалёвала івалгаў, каб сын не заўважыў, што сэрца ў яе рвецца ад шкадавання, пры згадцы пра мінулае, якое ніхто не ведаў так, як яна, успамінаючы, колькі яму каштавала сіл утрымацца ў крэсле, якое ён займаў. І не ў цяперашнія часы, пані, не ў гэтыя лёгкія часы, калі ўлада была адзінай нераздзельнай матэрыяй, якую можна было памацаць рукой, як шкляны шарык у далоні, як казаў ён. А тады, калі ён быў збеглай рыбкай, што плавала без Бога і закона ў суседнім палацы, ратуючыся ад ненажырнай зграі апошніх правадыроў федэральнай вайны, якія некалі дапамаглі мне скінуць генерала і паэта Лаўтара Муняса, адукаванага дэспата, хай Бог захавае яго ў сваёй святой славе з ягонымі малітоўнікамі Святонія на лаціне і 42 конямі блакітнай крыві. Але ўзамен за свае баявыя паслугі яны захапілі маёнткі і статкі выгнаных з краіны былых абшарнікаў і падзялілі краіну на аўтаномныя правінцыі, неаспрэчна цвердзячы, што гэта і ёсць федэралізм, мой генерал. За гэта мы пралівалі кроў з нашых жыл. І яны былі абсалютнымі манархамі на сваіх землях і мелі свае ўласныя законы, свае персанальныя дзяржаўныя святы, свае папяровыя грошы з іх уласным подпісам, свае парадныя уніформы з шаблямі, аздобленымі каштоўнымі камянямі, гусарскія даламаны з залатымі махрамі, трохрогія шапкі з паўлінавым плюмажам, скапіяваныя са старадаўніх літаграфій віцэ-каралёў з часоў айчыны да яго. Яны былі грубыя і сентыментальныя, пані. Уваходзілі ў прэзідэнцкі палац праз галоўныя дзверы без нічыйго дазволу, бо айчына належыць усім, мой генерал. За гэта мы ахвяравалі жыццём. Атайбоўваліся ў зале для ўрачыстасці са сваімі гарэмамі і з войскай жывёлаю, якую яны як падатак міру спаганялі паўсюль, дзе толькі праходзілі, каб заўсёды мець што есці. Яны мелі пры сабе персанальную варту знанятых варвараў, якія замест ботаў абмотвалі ногі рванымі анучамі і на сілу маглі дамовіцца на хрысціянскай мове. Але былі ўмелымі махлярамі пры гульні ў косці і лютымі і спрытнымі ў валоданні баявой зброі. Так што сядзіба ўлады была падобная да цыганскага табара, пані. Там стаяў густы смурод, як на рацэ падчас разліву. Афіцэры генеральнага штаба расцягвалі па сваіх маёнтках дзяржаўную мэблю рэспублікі. Яны разыгрывалі ў даміно урадовыя прывілеі, не зважаючы на ўмольныя просьбы Бендысьёна Альварада, якая не мела ні хвіліны спакою, не паспаваючы вымятаць столькі смецця ад гулянак, і спрабавала на ёй навесці хоць нейкі парадак у гэтай катастрофе, бо яна была адзіная, хто спрабаваў супраціўляцца непапраўнаму заняпаду слаўных ліберальных дзеяў. Яна адна спрабавала выганяць іх мятлою, калі бачыла, як гэты абрынуты зброд бэсціць прэзідэнцкі палац дзелячы крэслы найвышэйшага камандавання ў картачных бойках. Яна бачыла, як яны чыняць садомскі грэх за раялем, бачыла, як яны серуць у алебастравыя амфары, хоць яна іх і папярэджвала, што не, пані, гэта не пераносныя клазеты, а амфары, знойдзеныя на марскім дне ля вострава Пантэлерыя. Але яны настойвалі на тым, што гэта сральнікі для багатых, пані. Не было чалавечай моцы, якая б магла іх пераканаць, як не было божай моцы, здольнай перашкодзіць таму, каб генерал Адрыяна Гусман прысутнічаў на дыпламатычным прыёме ў гонар 10-годця майго прыходу да ўлады. Хоць ніхто і не змог бы сабе ўявіць, што нас чакае, калі ён з'явіўся ў танцавальнай зале ў строгай уніформе з белага палатна, падабранай адмыслова да гэтай нагоды, без зброі, як ён паабяцаў мне, даўшы слова гонару вайскоўца. Пры ім была варта, набраная з французскіх беглякоў, з пакункамі каенскіх архідэй, які генерал Адрыяна Гусман раздаваў па адной жонкам амбасадараў і міністраў, перш пачціва папрасіўшы дазволу іх мужоў. Бо ягоныя наёмнікі казалі яму, што гэтак некалі было прынята пры двары ў Версалі. І ён выканаў гэта з рэдкім умельствам галантнага кавалера. Пасля ён застаўся сядзець у кутку святочнай залы, засяродзіўшыся на танцах і ківаючы галавою, вельмі добра, казаў ён. Добра ўмеюць танчыць гэтыя фарсуны з Еўропаў, казаў ён. Кожнаму сваё, казаў ён, такі забыты усімі ў сваім фатэлі, што толькі я заўважу, што адзін з ягоных ад'ютантаў падліваў яму шампанскае пасля кожнага сёрбу, і па меры таго, як міналі гадзіны, ён усё больш напружваўся і наліваўся крывёю. Расшпільваў гузікі свайго прамочанага потам мундзіра кожны раз, калі націск здушанай адрыжкі паднімаўся аж да ягоных вачэй. Сонна ўсхліпываў мама, і раптам у перапынку паміж танцамі з вялікай цяжкасцю падняўся і расшпіліў да канца гузікі мундзіра, пасля расшпіліў прарэх і шырока яго расхінуў, паліваючы на парфуманае дэкальтэ жонак амбасадараў і міністраў з свайго вялага шланга. Ён акрапляў сваёй кіслай мачою ваеннага п'яніцы далікатныя муслінавыя падолы, расшытыя золатам гарсэты, страусавыя вееры, напяваючы, як нічога ніякага. Пасярод усеагульнай панікі, і хоць іншага выбрала ты, прыйду паліваць твае ружы. О, ружа, цудоўная кветка! Спяваў ён, і ніхто не наважыўся яго спыніць, нават ён. Бо я ведаў, што маю ўлады больш, чым кожны з іх, але значна менш, чым калі б хоць двое з іх учынілі змову супраць яго. Усё яшчэ не усведамляючы, што ён бачыў іншых такімі, як яны ёсць, тым часам як іншым ніколі не ўдавалася разгадаць схаваныя думкі гэтага дэльгранітнага старога, чый удаваны спакой хаваў у сябе асцярожную разважнасць і бязмерную схільнасць да чакання. Мы бачылі толькі тужлівыя вочы, сціснутыя вусны, сарамлівую дзявочую руку, якая нават не здрыганулася на навершыі шаблі ў той жахлівы поўдзень, калі да яго прыйшлі з навіной мой генерал, што каманданты Нарсіса Лопес, накурыўшыся травы і набраўшыся анісавай гарэлкі, зацягнуў у прыбіральню рэкрута з прэзідэнцкай гвардзіі і разагрэў яго на свой густ усімі спосабамі дасведчанай жанчыны, а пасля прымусіў яго: «Засунь мне яго весь, курва! Гэта загад, увесь каханне маё, аж да тваіх залатых шарыкаў», плачучы ад болю, плачучы ад злосці, пакуль не ўбачыў сам сабе на карачках з галавой у смуродных выпарэннях прыбіральні, ванітуючы ад прыніжэння. І тады узняў у паветра красунчыка рэкрута і прыбіў яго пастухоўскай дзідай, як матылька, да вясновага габелена ў зале для аўдыенцыі. І тры дні ніхто не наважыўся яго зняць небарака. І ён толькі і рабіў, што сачыў за сваімі старымі таварышчамі па зброі, каб тыя не ўчынілі змовы супраць яго, але не ўмешаўся ў іх жыцці, упэўнены, што яны самі пераб'юць адзін аднаго, пакуль да яго не прыйшлі з навіной мой генерал. што генерала Хесукрыста Санчэса байцам ягонай аховы давялося забіць да смерці крэслам, калі з ім здарыўся прыступ шаленства ад укусу ката, небарака. Ён амаль не падняў галавы ад партыі ў даміно, калі му шепнулі на ўха: «На віну, мой генерал», што генерал Латарыя Сырэна утапіўся, бо калі ён пераходзіў раку ў брод, пад ім раптоўна памёр конь, небарака. Амаль не міргнуў, калі да яго прыйшлі з навіной: «Мой генерал», што генерал Нарсіса Лопес засунуў сабе ў сраку кавалак дынаміта і падарваў сабе вантробы ад сораму за сваю неадольную педерастыю. А калі ён казаў: «Небарака», быццам не меў ніякага дачынення да гэтых ганебных смерцяў і для кожнага выдаваў такі самы дэкрэт аб пасмяротных пашанах, абвяшчаў іх пакутнікамі, што загінулі пры выкананні службовых абавязкаў, ладзьмы велічныя пахаванні на той самай вышыні ў нацыянальным пантэёне. «Байчына без герояў — гэта як дом без дзвярэй», — казаў ён. І калі ва ўсёй краіне заставалася не больш за 6 баявых генералаў, ён запрасіў іх у прэзідэнцкі палац на сяброўскую гулянку з нагоды свайго дня народзінаў. «Усіх разам, пане, у тым ліку генерала Хасінта Аль-Гарабія, які быў самым небяспечным і хітрым і выхваляўся тым, што меў сына ад сваёй уласнай маці і піў толькі драўляны спірт з пораха. І ў зале для ўрачыстасцей апрача нас нікога не было, як у старыя добрыя часы, мой генерал. Усе без зброі, як малочныя браты, але з целаахоўнікамі, якіх размясцілі ўсіх разам у суседнім пакоі. Усе з цудоўнымі падарункамі для адзінага з нас, хто ўмеў разумець нас усіх», – казалі яны, маючы на ўвазе, што ён быў адзіны, хто ўмеў імі кіраваць, адзіны, хто здолеў выцягнуць са свайго далёкага логава ў дзікіх пусцішах легендарнага генерала Сатурна Сантаса, чыстакроўнага індзейца, ненадзейнага, які хадзіў заўсёды так, як мяне нарадзіла мая курва маці, босай лапай па голай зямлі, мой генерал. Бо мы, сапраўдныя мацакі, не можам дыхаць, калі не адчуваем зямлю. Ён прыйшоў, загорнуты ў плед з выявамі рэдкіх жывёл яркіх колераў, прыйшоў адзін, як хадзіў заўсёды, без аховы. Адно што перад яго з'яўленнем адчуваўся нейкі змрочны павеў. Са зброі ён меў толькі трысняговае мачэта, якое адмаўляўся здымаць з пояса, бо гэта была не зброя, а прылада працы. І ён прынёс мне ў падарунак арла, навучанага біцца ў чалавечых войнах. І прынёс арфу, мама, святы інструмент, чые ноты заклиналі буру і прыспешвалі пару ўраджаю, чые ноты генерал Сатурна Санта скранаў усёй душою, што абудзіла ва ўсіх нас настальгію па жахлівых начах вайны, мама. Растрывожыла ў нас пах сабачага свербу вайны, растапіла нам душу ваеннай песню пра залатую лодку, што «Лодка, нясі нас далёка», спявалі хорам з усёй душою, мама. Я вярнуўся ад моста ў слязах, спявалі, а тым часам елі індыка на слівах і палову парасяці, а піў кожны са сваёй персанальнай бутэлькі, кожны сваё пітво, усе, апрача яго і генерала Сатурна Сантаса, якія не пакаштавалі ані кроплю алкаголі за ўсё сваё жыццё, а таксама не курылі і не елі больш, чым было неабходна, каб жыць. Праспявалі хорам у мой гонар песню пра ранішнія серэнады, якія спяваў цар Давід. Праспявалі з плачам усе віншавальныя песні да дня народзінаў, што спявалі да таго часу, пакуль консул Ганіман не прыйшоў да нас з навіною. Мой генерал, фанограф з трубою, цыліндрам і песні «Хэпі бёзды». Спявалі паўсонныя, паўмёртвыя ад п'янства, ужо не зважаючы на маўклівага старога, які з ударам поўначы зняў лямпу і пайшоў агледзець дом, перш чым легчы спаць згодна са сваёй казарменнай звычкай. І ўбачыў у апошні раз, вяртаючыся праз залу для ўрачыстасці, шасцярых генералаў, што ляжалі ў абдымках, скурчыўшыся на падлозе, убачыў іх нерухомых і ціхамірных, пад абаронай 5 целаахоўнікаў, якія сачылі адзін за адным, бо нават калі яны спалі, абняўшыся, Яны баяліся адзін аднаго амаль гэтак моцна, як кожны з них баяўся яго. Як ён баяўся любых двух з іх, калі б яны былі ў змове супраць яго. І ён зноў павесіў лямпу над дзвярмі і замкнуўся на тры запоры, тры засаўкі, тры замкі сваёй спальні і расцягнуўся ніцма на падлозе, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую локці правую руку. У той самы момант, калі апоры палаца здрыгануліся ад шчыльнага выбуху ўсіх стрэльбаў та целаахоўнікаў, якія стрэлілі адначасна, адзін раз, курва, без лішняга шуму, без ніводнага стогну. І другі раз, курва. І ўсё. Скончылася ўся гэтая херня. Заставалася толькі парахавая мгла ў цішыні свету. Застаўся жывы толькі ён адзін, назаўсёды ўратаваны ад небяспекі ўлады. Калі ўбачыў пры першых ружовых проблісках новага дня, як дзяжурныя ардынарцы шлёпаюць па балоце з крыві ў зале для ўрачыстасці. Убачыў, як яго маці Бендысьён Альварада калоціцца ад жаху, пераканаўшыся, што са сцен сочыцца кроў, колькі не націраць іх вапнай попелам, пане, што дываны пускаюць кроў, колькі б іх не выціскалі, і яшчэ больш крыві цякло патокамі па калідорах і кабінетах, як бы адчайна іх не мылі, каб схаваць памеры разні апошніх спадкаемцаў нашай вайны, якіх паводле афіцыйнага паведамлення забілі іх уласныя звар'яцелыя целаахоўнікі. Іх целы, накрытыя сцягам айчыны, папоўнілі пантэон герояў пасля пахавання з удзелам біскупа, бо ніводзін целаахоўнік не вырваўся жывы з крывавай пасткі. Ніхто, мой генерал. Апрача генерала Сатурна Сантаса, які быў абвешаны як бранёй амулетамі і скапулярыямі, і ведаў індзейскія сакрэты, як на сваё жаданне мяняць сваю прыроду, каб ён прапаў. Мог ператварыцца ў браняносца або ў сажалку, мой генерал, а мог зрабіцца громам. І ён ведаў, што гэта праўда, бо нават самыя спрытныя ягоныя следапыты страцілі ягоны след пасля апошніх калядаў. Нават самыя вымуштраныя сабакі шукалі яго зусім у іншым баку. Ён бачыў яго як увасобленага ў віновага караля ў картах ягоных варажбітак. Ён быў жывы, спаў у дзень і падарожнічаў уночы па зямных і водных цяснінах, але ён пакідаў за сабой водгуля малітваў, якія затуманювалі розум пераследнікаў і стамлялі волю ягоных ворагаў. Але ён не адмовіўся ад пошукаў ні на хвіліну, у дзень і ў ночы праз доўгія гады. Пакуль аднойчы праз шмат гадоў не ўбачыў праз акенца прэзідэнцкага цягніка натоўп мужчын і жанчын з дзецьмі, быдлам і кухонным начыннем, яких бываў бачыў немала, як у вайну хадзілі за войскам. Цяпер яны ішлі пад дажджом, несучы сваіх хворых у гамаках, павешаных на шост, за вельмі бледным чалавекам у зрэбнай світцы, які завес сябе пасланцом, мой генерал. І ён ляпнуў сабе далонню па лбе і сказаў: «Вось ён, халера!» І гэта быў генерал Сатурна Сантас, які жабраваў у паломнікаў міласэрнасць чарамі сваёй разладжанай арфы. Ён быў убогі і змрочны, у зношаным фетравым капелюшы і рваным пончы. Але нават у такім вартым жалю стане было не так лёгка яго забіць, як ён думаў. Той нават паспеў адрэзаць сваім мачэта галовы трох яго найлепшых людзей і даў адпор самым лютым з такой адвагай і спрытам, што ён загадаў спыніць цягнік насупраць смутных могілак сярод пусцішча, дзе прапаведаў той пасланец. І ўсе ў паніцы разбегліся, калі людзі з прэзідэнцкай гвардзіі скочылі з вагона, расфарбаванага ў колеры сцяга, са зброяй напагатове. Ніхто не застаўся на відавоку, апрача генерала Сатурна Сантаса, які стаяў побач са сваёй міфічнай арфай, сціскаючы ў руцэ тронак мачэта, нібы зачараваны відам свайго смяротнага ворага, што з'явіўся на падножцы вагона ў уніформе з грубага палатна, без знакаў адрознення, без зброі, больш стары і далёкі, чым калі б мы не бачыліся 100 гадоў, мой генерал. Ён здаўся мне стомленым і самотным, жаўтявай скурай чалавека з хворай печанню, слязлівымі вачыма. Але ад яго сыходзіла бледнае ззянне чалавека, які быў гаспадаром не толькі свае моцы, але і моцы забранай усіх заваяваных нябожчыкаў. Так што я падрыхтаваўся памерці без супраціву, бо яму падалося дарэмным пярэчыць старому, які прыехаў з такой далі без ніякіх іншых прычын і заслуг, як толькі з дзікунскай прагай улады. Але ён працягнуў яму вялізную, як марскі скат, далонь і сказаў: «Беражы цябе Бог, чалавеча, айчына ганарыцца табою», бо ён заўсёды ведаў, што супраць непераможнага чалавека няма іншай зброі, як сяброўства. І генерал Сатурна Сантас пацалаваў зямлю, дзе ён ступаў, маліў яго аб літасці: «Дазволіць мне, каб я служыў вам, як вы зажадаеце, мой генерал, пакуль я буду мець сілу, каб у маіх руках спявала мачэта». І ён пагадзіўся: «Ну, добра», зрабіў яго целаахоўнікам з адной толькі умовай, што ніколі не будзеш стаяць у мяне за спіной. Зрабіў яго сваім кампаньёнам у даміно, і ўдвух яны ў 4 рукі аблаташылі немала дэспатаў у няласцы. Ён садзіў яго босага ў прэзідэнцкую карэту і браў яго на дыпламатычныя прыёмы, дзе ад яго так тхнула ягуарам, што пачыналі трывожыцца сабакі, а ў жонак амбасадараў кружылася галава. Ён паклаў яго спаць у поперак перад дзвярамі сваёй спальні, каб не было так страшна спаць, калі жыццё зрабілася такім суровым, што ён дрыжаў ад думкі, што застанецца сам насам з людзьмі сваіх сноў. Шмат гадоў ён трымаў яго за 10 пядзяў ад свайго даверу, аж пакуль мачавая кіслата не падарвала сілу, каб у яго руках спявала мачэта. Ён папрасіў яго аб ласцы, каб вы забілі мяне сам, мой генерал, каб не пакінуць некаму іншаму прыемнасць забіць мяне без ніякага на гэта права. Але ён паслаў яго паміраць з добрай пенсіяй і медалём удзячнасці ў сялібу канакрадаў у далёкім пусцішы, дзе ён нарадзіўся. І не мог стрымаць слёз, калі генерал Сатурна Сантас, забыўшы пра сорам, сказаў, заходзячыся ад плачу: «Што бачыце, мой генерал, нават самыя мацакі, як прыйдзе час, робяцца як бабы. От жа халера».